चलिए मंत्र पाठ जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से नौ सुब्रह्मण्यायाम स्वरित से तु उदात्त, ये जो पहला अध्याय दूसरा पाद का जो 37वां नंबर सूत्र है, इस पर इसकी सिद्धि हम कर रहे थे। नौ सुब्रह्मण्यायाम स्वरित सातक का अर्थ है कि सुब्रह्मण्यायाम निगदे विशेषे एक स्तुति न भवति किंतु स्वरितस्य उदात्तः, स्वरितस्य उदात्तः भवति। सुब्रह्मण्य जो सुब्रह्मण्य नाम का जो निगद विशेष है, जो शतपथ ब्राह्मण के तृतीय कांड के तृतीय प्रपाठक का चतुर्थ ब्राह्मण से लेकर के और 17 जो चतुर्थ ब्राह्मण का जो 17वां तो चतुर्थ ब्राह्मण का जो 17वां कांड है वहां से लेकर के 20 कांड तक, तीन कांड 17-20 पर्यंतक जो पाठ है, जो वाक्य है, जो उसका नाम सुब्रह्मण्य है। सुब्रह्मण्य में एक श्रुति नहीं होती है, उसको उच्चारण जब करते हैं तो अर्थात उसका स्वर होता है, तो जो स्वर है और यदि स्वरित हो तो स्वरित को उदात्त हो जाता है। तो इसमें हमने सुब्रह्मण्यो इंद्र आगच्छ हरि व आगच्छ यहाँ तक कर लिया था। अब आगे है मेधातिथिर्मेष वृष्णस्वस्य मेने इत्यादि है। तो मेधातिथिर्मेष, तो मेधातिथेः मेधातिथे इकारांत पुमलिंग मेधातिथि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन एक वचन है, तो ये मेधातिथे यह षष्ठ्यंत स्वंत है। और मेष यह संबोधन है, संबोधन होने से सामंत संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है संबोधन एक वचन है मेष अकारांत, तो सामंत्रितम से इसकी जो है आमंत्रित संज्ञा हुई है। संबोधन या प्रथम व्यक्ति सा आमंत्रित भवति, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है, तो मेषा की आमंत्रित संज्ञा है। और आमंत्रित संज्ञा होने से ये सुबामंत्रित प्रांगवत स्वरे सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे ये निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय पहला पाद का दूसरा नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय पहला पाद का दूसरा नंबर सूत्र है समर्थ पदविधि के आगे सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे निकाल लिए। 212 दूसरा अध्याय दूसरा पाद का दूसरा सूत्र निकाल लीजिए। देखिए सुबामंत्रित पदच्छेद सुप पकारांत पुंलिंग सुप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और आमंत्रित अकारांत नपुंसकलिंग आमंत्रित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, परांगवत जो है अव्यय है, स्वरे स्वरे अकारांत पुमलिंग स्वर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब अर्थ क्या हुआ जी, यहां पर जो है परांगवत जो है, तो परांगवत में जो समास है परे अंगे नतुल्यम इति अंगवत, तुल्य अर्थ में जो है ये है अंगे नतुल्यम अंग के समान वो अंगवत, ये अव्यय है, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती तृतीया समस्ताति परीक्षा तुल्य वती प्रत्यय होता है, तो अंगे तुल्यम अंगवत ये सदितांत है अव्यय है। और परस्य अंगवत परांगवत, परस्य अंगवत पर के अंग के समान परांगवत, षष्ठी तत्व समास हो गया। अब सुप है, सुप प्रत्यय है, से प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, तो जगह सुबंतम ऐसा हो गया, तो सुबंतम परांगवत भवती, सुबंतम परांगवत भवती आमंत्रिते परतः स्वरे स्वर विषय विषय सप्तमी हो गया, स्वर विषय आमंत्रिते परतः सुबंतम परांगवत भवती अर्थात परत अंगवत भवती, समझ गया जी, स्वर विषये स्वरे विषये सुबंतम परस्य अंगवत भवति परांगवत भवति आमंत्रिते परतः। तो यहाँ पर मेधा तिथे है, तिथे है ये सुबंत है, गुरुकुल ब्रह्मचारी लोग समझ रहे हैं कि नहीं जी, बालबोध जी श्रवण जी समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रही है, समझ रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये हो रहा है, सुनाई दे रहा है, हेलो सुनाई दे रहा है, और मैं जो बोला हूँ सुबह मंत्र से पांगवत स्वरे का जो है सुबंत पांगवत भवती आमंत्रित परतः स्वर विषय, समझ में आया अर्थ, सुबंत जो शब्द है वह पर में सुबंत के बाद में जो होगा उसके समान पर के अंग के समान कार्य होगा परांगवत भवति क्या आमंत्रिते परतः स्वर विषय, ये हमने बताया था। तो यहां पर मेधा तिथे ये सुबंत है, म्यूट कर लो अगर ये पता नहीं क्या उधर द्वारा, मेधा तिथे ये सुबंत है और मेष जो है ये आमंत्रित है, अभी बताते हैं संबोधन प्रथम संबोधन है, तो संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उसकी आमंत्रित संज्ञा आमंत्रित से आमंत्रित परे है मेष, तो सुबंत जो मेधा तिथे है इसको पर में जो मेष है उसके अंग के समान कार्य होता है, अर्थात मेष के समान कार्य होगा, अर्थात मेष के समान स्वर वाला माना जाता, मेष का जो स्वर होगा वही स्वर मेधा तिथे का होगा, तो मेष का स्वर क्या है जी आमंत्रितस्य, मैंने पीछे भी बताया था कि आमंत्रितस्य आमंत्रितस्य जो है ये आद्युदात करता है, आमंत्रितस्य आद्युदात भवति, तो आमंत्र जो है आद्युदात होता है, अर्थात मेष में जो एकार है, मेष में जो मकार उत्तरवर्ती जो एकार है वह उदात्त हुआ, और अनुदात्तम ब्रह्म एकवर्जम, और अनुदात्त मैंने उदात्त को छोड़ करके और स्वरित को छोड़ करके एक को छोड़ करके सब अनुदात होता है, तो मेष में मकार उदात्त है तो शकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह अनुदात हो गया। तो मेधातेः मेषा, तो ये कहा कि मेधातिथे मेष, तो मेष में ए उदात्त है तो उसी के समान, पर के अंग के समान, पर के अंग के समान है, पर के अवयव को जो स्वर होता है वही मेधातिथे का भी होगा। तो यहां पर मेधातिथेः इसको भी जो है आद्युदात हो गया। मेधातिथेः जो है इसको आद्युदात हो गया, अर्थात मेधातिथेः में भी मे जो है, मेधातिथेः में जो मे है इसको उदात्त हो गया है। तो मेधातिथेः और फिर जो है अंतम पदम एक वर्जम, उदात्त को छोड़कर के अनुदात्त जो है, उदात्त को छोड़कर के अनुदात्त होता है। तो मेधातिथेः में, मेधातिथेः में कि बकार उत्तरवर्ती एकार उदात्त है और धकारवर्ती आकार अनुदात्त है और थकार उत्तरवर्ती तिथि का अनुदात है और थकारवर्ती एकार ये अनुदात्त है, ये हुआ। अब जो है इस स्थिति में उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः, मकारोत्तरवर्ती एकार है, मकारोत्तरवर्ती एकार है उसको जो है स्वरित हुआ, उसका जो उसको जो है स्वरित हुआ और स्वरित होने से स्वरित होकर के स्वरिता संकाय मनोदत्तानम, स्वरित से परे सबकी एक श्रुति हो गई, तो एक श्रुति प्राप्त है। परंतु अर्थात अभी जो क्रम में म में एक सती श्रेष्ठ स्वरूप हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जब परमवत हुआ तो इसको जो होगा तो और वाला जो है मेष इत्यादि का जो भी था आमंत्रित अनुदात्त जो था, आमंत्रित से जो आद्युदात्त था वो आद्युदात्त हट गया ना और सब एक श्रुति हो जाएगी। परंतु यहाँ पर कहें कि न सुब्रह्मण्यम स्वरित बोलते सुब्रह्मण्यम निगदे विशेषे निगदे एक श्रुति न भवती, तो जिसको एक श्रुति हुई है प्राप्त थी, मन ती के ई को थे के ए को मे के ए को श के अ को एक श्रुति प्राप्त थी वह एक श्रुति नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ जी, अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो गया। तो इसका मतलब है कि ती का ई थे का ए मे का ए श का ये सब अनुदात्त हो गया और स्वरित से और स्वरित जो धाका आ जो है धाकारोत्तरवर्ती आकार मतलब धकारोत्तरवर्ती जो आकार है ये आकार जो स्वरित था वह उदात्त हो गया। तो मे मकारोत्तरवर्ती एकार भी उदात्त है और धकारोत्तरवर्ती आकार भी उदात्त है और सब उसके अलावा निखात है मैंने अनुदात है, ये इसका हुआ। समझ में आया जी, गुरुकुल को समझ में आया, ब्रह्मचारी को समझ में आया जी, बालबोध मनीष इत्यादि जो भी है ब्रह्मचारी। खोल के उसको ये करो मीट खोल दो और बोलो कि समझ में आया कि नहीं, और अनंत जी को अनंत जी से जुड़े हैं कि नहीं पता नहीं। स्वाति जी समझ में आया, चलिए जी। अब आगे है मिल कर लीजिए वृष्ण स्वस्य का है वृषाणु अश्वायस्य ये तो वृषाणु अश्वायस्य वृषण शब्द है तो वृष वृषाणु वृषाण ऐसा है तो वृषाण अश्वायस्य अश्वायस्य वृषणस्व जिसके अश्व वृषण है उसको वृषणस्व कहेंगे। वृष इत्यादि काम वृष वर्षा कामना के वर्षा कराने वाला इत्यादि प्रश्न जैसा अर्थ होगा देखा जाएगा तो वृषणस्व तस्य वृषणस्वस्य षष्ठी विभक्ति है और आगे जो है मैंने जो है ये आमंत्रित है संबोधन है मैंने जैसे मति इत्यादि का मते बनता है हरि का है हरे हरे बनता है हरे हरे ऐसे मैंने मैनी होगा वो सब मैंने तो मैंने ये संबोधन पद है तो वही सामग्रितम से आमंत्रित संज्ञा है मैंने की आमंत्रित से आदि उदात है ए मकार कर उदात है और अनुदात पद में से अनुदात हुआ अब जो है सुबह आमंत्रिते परांगवत स्वरे आमंत्रिते परता सुमंत्रम परांगवत भवती परस्य अंगस परवत परस्य अंगवत कार्यम भवती परस्य अंगवत माने पर के जो अंग है अवयव अंग माने अवयव उसमें जैसा कार्य होता है वैसे हो जाएगा तो मैंने में जब आद्युदात है तो वो वृषणस्य में जो है वि में वकार जो रिकार है वह उदात हुआ और वो उदात होने से फिर मातम पदम एक पदम एक उठो के सब अनुदात हुआ तो वहां पर सब जो है अनुदात हुआ फिर उदात्ता से स्वरित उदात से उत्तर अनुदात स्वरित होता है तो यहाँ पर री में री उदात है उसे उत्तर अनुदात उसको स्वरित हो गया। अब यहाँ पर स्वरिता संख्या से एक श्रुति हो रही है परंतु उसका अपवाद है न सुब्रह्मण्यम स्वरित सुब्रह्मण्यम निगदे विशेष एक श्रुति न भवती तो एक श्रुति नहीं हुई और फिर जो है स्वरित से तू उदात भवती परंतु स्वरित के स्थान पर उदात हो जाता है तो यहाँ पर स जो स्वरित है वह स्वरित होकर उदात हो गया तो दो उदात हुआ वकारोत्तर शकलवती अकार अनुदात है उसके अलावा सब जो है अनुदात है समझ गया जी सभी को समझ में आया पीछे की तरह ही है इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है गौरावस्कंदिन तो गौरावस्कंदिन ये भी जो है आमंत्रित पद है संबोधन है तो आमंत्रित से आद्युदात हुआ तो औ जो है आद्युदात हो गया गौ का औ उदात हो गया और अनुदातम पदमिगण से अनुदात हो गया फिर उदात्ता अनुदात से स्वरित से रकारोत्तरवृत्ति आकार उदात हुआ फिर सॉरी स्वरित हुआ और फिर जो है यहाँ पर स्वरिता संख्या से एक श्रुति प्राप्त है तो एक श्रुति भी प्राप्त है और स्वरित भी है तो वहां पर कह रहे हैं कि नहीं भाई सुब्रह्मण्यम स्वरित से उदात सुब्रह्मण्यम निगदे एक श्रुति न भवती तो एक श्रुति नहीं होगी जो प्राप्त था उससे उसका निषेध कर दिया और फिर करें स्वरित से स्थाने तो उदात भवती जो स्वरित है उसके स्थान पर उदात हो गया तो गौरावस्कंदिन तो गौरावस्कंदिन में गौ में अव उदात है रेफोत्तरवृत्ति आकार उदात है और सब अनुदात है समझ में आया जी आगे है अहल्या यही जारा अहल्यायै जारा, तो अहल्यायै जारा, तो अहल्यायै जारा हो गया संबोधन, तो आमंत्रितम से जो है जकार द्वती अकार आदि दात्त है और अनुदात्तम पदम एक बार जम से अनुदात, परंतु सुभामंत्रिते परांगत स्वरे, परांगत स्वर होता है आमंत्रित के पर रहते, तो अ हो गया उदात्त और हकारत्वती जो स्वरित है और जो आगे अनुदात है उसको एक श्रुति प्राप्त है और स्वरित है, तो फिर ये करें कि नहीं न सुब्रह्मण्ययाम स्वरित अनुदात, सुब्रह्मण्ययाम निकटे एक श्रुति न भवती, एक श्रुति नहीं होती है, स्वरित से तो उदात्त भवती, परंतु स्वरित के स्थान में तो उदात्त होता है, तो वह उदात्त हो गया। तो अहल्यायी में अ है, अ है उदात्त, हकारवती है उदात्त और सब जो है अनुदात्त, ये यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर विशेष रूप से अहल्यायी जारा में जो कहना है, आपने एक कहानी सुना होगा, हालांकि शायद आगे भी आएगा, वहां पर भी हम बताएंगे, परंतु यहाँ पर भी थोड़ा संकेत कर देते हैं कि आपने कहानी सुना होगा कि जो है गौतम की जो पत्नी अहिल्या थी और वह जो है दूसरे किसी ने जो है गौतम का स्वरूप धारण करके आया था और उसके साथ जो है मतलब जो है सोचे कि जो है भाई इस तरीके से है, तो फिर जो असली जो गौतम है जब वो आया तो देखा कि भाई हमारी वो तो दूसरे कोई व्यक्ति के साथ है अहिल्या थी, तो वहां पर उन्होंने साप दिया कि तू पत्थर बन जा, और फिर कहते हैं कि राम भगवान आए थे, राम भगवान ने स्पर्श किया वो पत्थर, फिर अहिल्या बन गई इत्यादि के संबंध में, परंतु वास्तव में वो है नहीं, सच्चाई वो है नहीं। सच्चाई ये है कि ये रूप का अलंकार है, रूप का अलंकार में यह है कि गौतम कहते हैं चंद्रमा को और अहिल्या कहते हैं रात्रि को, अह मन दीन लिया मन लीन, जिसमें दीन लीन हो जाता है उसका नाम अहिल्या है, तो अहिल्या अर्थात रात्रि में दीन लीन हो जाता है इसलिए अहिल्या कहते हैं रात्रि को, और उस रात्रि का पति जो है वह गौतम है अर्थात चंद्रमा है। तो और उससे जार कर्म की जो बात है कि सूर्य जो है जब सूर्य जब प्रातः काल जब उदय, जैसे मान लीजिए कि जिसके साथ यदि कोई जार किया जाए तो उसका जैसे कोई महिला इत्यादि का जैसे शील भंग इत्यादि हो जाता है तो केस इत्यादि का, तो इसमें रूप का अलंकार यह है कि जब प्रातःकालीन जो सूर्य है वह प्रातःकालीन जो सूर्य है वही विश्वामित्र, उसका जो प्रसंग है कौन ये है, तो उसमें जो है प्रातःकालीन सूर्य मानो कि ये जो रात्रि के जो श्रृंगार है, रात्रि की रात्रि जो है जो गौतम की पत्नी है उसके साथ जार किया अर्थात उसके श्रृंगार को, जब भी उषा काल होता है धीरे धीरे धीरे मानो श्रृंगार नष्ट होते जाता है, इस तरीके से वो प्रसंग है शतपथ ब्राह्मण में, ये शतपथ ब्राह्मण का ही है। और ये इस तरीके से इसको आपको विशेष देखना हो तो ऋग्वेदादि भाष भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश के ऋग्वेदादि भाष भूमिका का जो भ्रांति निवारण भ्रमोच्छेदन का जो कुछ प्रकरण है उसको देखिए कि उसमें बहुत सारे जो लोगों लोक में भ्रम है, जैसे अहिल्या के संबंध में भ्रम है, ऐसे ही जो है गणानाम तो गणपति हवामहे जो के जो गलत अर्थ किए गए हुए हैं उबट महिधर ने इत्यादि किया है तो उसका समाधान दिए हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये तो अहिल्या यही जा रहा आग है कौशिक ब्राह्मण और गौतम ब्रुवाण, कौशिक ब्राह्मण और गौतम ब्रुवाण ये भी संबोधन है, आमंत्रित हुआ सामंत्रित है, सामंत्रित होने से आमंत्रितस्य से आद्युदात हो गया, तो कौ का औ उदात हो गया और अनुदात पदम एक वजन समुदात हो गया, मकारवती इकार ककारवती अकार रेफोत्तरवर्ती अकार ब्राह्मण का मकारोत्तरवर्ती अकार ब्राह्मण का और अकारवर्ती अकार ये सब अनुदात हुआ, फिर उदात से अनुदात स्वरित हुआ अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर एक श्रुति प्राप्त है स्वरितासक्तावस्था नाम से, उसका निषेध कर रहा है। सुब्रह्मण्ययाम न सुब्रह्मण्यम स्वरितासक्तावस्था, तो सुब्रह्मण्ययाम लिखते एक श्रुति न भवति किंतु स्वरितस्य स्थाने उदात्त भवति, तो वह स्वरित के समय उदात्त हो गया। तो यहाँ पर कौशिक ब्राह्मण में कौ में औषि में ई ये दोनों उदात्त है और सब जो है अनुदात्त है, और ऐसे गौतम बुर्बाण में भी इसी तरीके से है। और गौतम गुरुबाना आगे क्या है जी, आगे है स्वसुत्याम आगच्छ मगवन, ऐसे करके है, मैं देख ले रहा हूं। और गौतम गुरुबाण स्व सुत्याम आगच्छ मगवन ऐसा है, तो स्वसुत्याम आगच्छ मगवन, तो स्व जो है निपात है, से निपाता आद्युदात्त है, निपात आद्युदात्त होता है, वह उदात्त हो गया। आगे है सुत्याम, सुत्याम सुत्याम, यहां पर सुत्याम जो है सुई धातु है, सुत्याम जो है सुई धातु है और सुई अभिशवे, और इस सुई धातु से क्या प्रत्यय हुआ है वह क्या करने वाला जो है संज्ञायाम, माने तीन तीन जो 69 नंबर सूत्र है, सॉरी तीन तीन जो है 99 नंबर सूत्र है, संज्ञायाम समज निपत निषद संज्ञायाम समज निषद निपत मन विद सुन सिंह भ्रीण, ये है माने संज्ञायाम समज निषद निपत मन विद सुन सिंह भ्रीण, ये सूत्र है, निकाल लीजिए 3399। तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 99 सूत्र है, संज्ञायाम समज निषद निपत मन विद सुई सिंह भ्रीण, निकालिए संज्ञायाम समज निषद निपत मन विद सुई सिंह भ्रीण, निकाल लीजिए। निकाल लिए बोलिए, हाँ चलिए जी। संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, और समज निषद निपत मद निपत मन विद सुंसिंग भ्रीण, तो नकारांत पुमलिंग समज निषद निपत मन विद सुंसिंग भ्रीण शब्द प्रथम पंचमी विभक्ति एक वचन समास है, समजश्च समजश्च निषदश्च निपतश्च मनश्च विदश्च सुञ्च शिञ्च भ्रीञ्च इञ्च इति समज निषद निपत मन विद सुञ्चिं भ्रीणः भ्रीण भ्रीण पंचमी भ्रीण तस्मान् तस्मात् संज्ञाय तस्मात् समज निषद निपत मन विद सुंसिंग भ्रीण, ये समाहार द्वंद समास हो गया। और इसके ऊपर जो ब्रज यजुर भावे क्यप, इससे क्यप की अनुवृत्ति आ रही है, और तासा जो है मंत्रे वृषेश पच मन विद भूबीरा उदात्त 3396 नंबर सूत्र है, इससे उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। और स्त्रियाम अकर्तृचकार के संज्ञायाम भावे धातु प्रत्यय परश्च, इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। भावे की अनुवृत्ति जो है भावे जो है भावे का जो ये अधिकार है ना जी, भावे एक तो है अकर्तृत्व कार के संज्ञायाम और भावे दोनों है ना जी, कितने नंबर तीन तीन लगभग कितने हैं जी, हाँ तीन तीन उन्नीस, हाँ ये अकर्तृत्व कार के भाव भावे मान भावे ऊपर है तीन तीन अठारह और तीन तीन एक सौ उन्नीस, तीन तीन उन्नीस जो है अकर्तृत्व कार के भावे संज्ञायाम। तो भावे की भी अनुवृत्ति जो है अकर्तृत्व कार के संज्ञायाम, भावे का अधिकार जो है तीन तीन एक सौ बारह सूत्र तक है, अकर्तृत्व कार के संज्ञायाम जो है इसका भी तीसरा अध्याय तीसरा पाद का एक सौ बारह नंबर सूत्र तक है। तो यहां पर प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो क्या क्या अर्थ हो गया, अर्थ बन गया कि संज्ञायाम विषये कर्तृ भिन्न कारके च, संज्ञायाम विषये कर्तृ भिन्न कारके च, स्त्रियाम स्त्रियाम भी है स्त्रीलिंग में भी है, तो संज्ञायाम विषये स्त्रियाम कर्तृ भिन्न कारके च, और ऊपर से भावे की भी अनुवृत्ति आ ही रही है भावे च समपूर्वात समपूर्वात अज धातु, सम में समपूर्वक अज धातु है, समपूर्वात अज धातु हो, निपूर्वात सद धातु हो, निपूर्वात पद धातु हो, मन धातु हो, विद धातु हो, सुई धातु हो, शिंग धातु हो, भ्री धातु हो, ऋण धातु हो, च परह क्यप प्रत्ययो भवति, ऐसा हुआ। अर्थात संज्ञायाम विषये स्त्रियाम कर्तृ भिन्न कारके भावे च समज निषद निपत मन विद सुई शिंग भ्री ऋण धातु परह क्या प्रत्ययो भवति, और सच उदात्तः भवति, क्योंकि उदात्तः की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या प्रत्ययो भवति और सच माने सच क्या प्रत्ययो प्रत्यय उदात्त भवति, वह जो क्या जो है उदात्त होता है, ये कहा माने सम पूर्वक धातु से परे, निपूर्वक सद धातु से परे, निपूर्वक पद धातु से परे, मन से परे, मन धातु से परे, विद धातु से परे, सुई धातु से परे, शिंग धातु से परे और भ्री धातु से परे, इन धातु से परे, संज्ञा विषय में कर्ता भिन्न कारक में, स्त्रीलिंग में कर्ता भिन्न कारक में और भाव में क्या प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर सुई धातु है, सुई धातु से यहाँ पर क्या प्रत्यय हुआ है, सुई धातु से क्या प्रत्यय हुआ है और वह क्या जो है उदात्त होता है, तो सुत्याम तो सुई धातु है उसे क्या हुआ और क्या होकर के क्या क्यों उदात्त हो गया, तो उदात्त हो गया। अब इसके बाद जो है धातु आदेश आशा, धातु का आदि जो है उदात्त होता, धातु का आदि सकार होता, सकार को सकार होता, सु हो गया अनुमान तो सु है, स को स हो गया है तो सु और य। अब इस स्थिति में स्थिति में ह्रस्व से पिति कृतित्व पित और कृत के प्रति ह्रस्वांत जो धातु है उसको तुक आगम होता है, उसका अंतावयव तुक होता है, तो यहाँ पर जो है क्यप जो है पित कृत है, पित है और कृत है, तो पित कृत प्रत्यय है क्यप परे है, तो ह्रस्वांत जो धातु है सु उसका अंतावयव तुक हो गया, तो सु तुक य अनुबंध लोग सुधत युत्य और टाप आ गया, अजर स्टाप से टाप स्त्रीलिंग में कहा है, अजर स्टाप हो गया आकाश दीर्घ से दूर हो गया, दीर्घ हो गया सुत्या बना, असुत्या का गया अम आ गया और अमी पूर्व से पूर्व हो गया, तो सुत्या और अम से सुत्याम बन गया। तो अब यहां पर जो है ये, अब यहां पर जो स्वर सिद्धि जो है, तो सुत्याम में आ उदात, सुत्याम में य जो है उदात्त है, सुत्य में य उदात्त है, और उदात्त होने से उदात्त पद मुझे और उसको चूंकि सवाल उदात्त हो गया। अब सुत्य में अ और टाप का आ, तो उदात्त और आ जो है, आ टाप का जो आ है, टाप का जो आ है, टाप डाप चाप, तो आ ये पित है तो अनुदात, तो सुपित अनुदात, सुप और पित अनुदात होते हैं तो अनुदात है। अब उदात्त के साथ अनुदात का उदात्त अनुदात, तो उदात उदात्ते न सर उदात से एकादेश उदात्त भवति, उदात्ते मने न उदात उदात्ते नो देकादेश चकार के है ना जी, उदात्त के साथ उन्हें उदात्तन ठीक है, उदात्ते उदात्ते नो उदात्ते नो उदात्तादेश क्या सूत्र है जी, उदात्ते अष्टम अध्याय का चतुर्थ पाद का सूत्र है ना जी, उदात्त के साथ अनुदात्त जो है उसकी एक श्रुति होती है, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद जो है, तो उदात्तेन सह उदात्तेन सह अनुदात्तस्य उदात्तेन सह अनुदात्तस्य एकादेश एक श्रुति भवति, उसका ये अर्थ है। तो वो जो सूत्र है उदात्त अनुदात्त स्वरित है, और अनुदात्त स्वरित है, ये कहाँ का सूत्र है, उदात्तेन सह ऊपर से अनुदात्त की अनुवृत्ति आ रही है उसके साथ उदात्त हम उदात्तेन उदात्तादेश ऐसे करके उदात्तेन सह अनुदात्तस्य एकादेश उदात्त भवति, ये उसका अर्थ है। तो यहाँ पर उदात्त है य का जो आ है वह, क्योंकि य कार तो कार उदात्त है और आ अनुदात्त है, तो उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश हुआ अकर्षव दीर्घ वह उदात्त हुआ, तो या जो है वह उदात्त है, या जो है उदात्त है। अब उसके बाद या और अमी पूर्व मन अम है, उसको पूर्व रूप हो गया सुत्या का और अम का, तो आ और अ इनके स्थान में जो होता है पूर्व रूप जो हुआ, तो अनुदात तो सुपित तो सुप और पित अनुदात होते हैं, उदात सत्य अनुदात का एकादेश उदात ही हुआ, तो सुत्याम का यकार प्रवृत्ति आकार जो है वह आकार हुआ। फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब जो है अनुदात्त हो गया। तो यहां पर या जो उदात्त है, तो सु का सकारात्मक आकार वह अनुदात्त हो गया। अब तो सु क्या का सु अनुदात्त हो गया और आ जो है वह उदात्त है, तो आगे है स्व सुत्याम, तो स्व निपाताद्युदात्त है, निपाताद्युदात्त होता है, मैंने पीछे बताया था आपको, तो स्व उदात्त है और सु का उ अनुदात्त है, तो उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर अनुदात स्वरित होता है, तो सु का जो उ स्वरित हो गया, तो स्व स्व सुत्याम, तो स्व उदात्त स्वकार और सुस्वरित, अब जो है स्वरित हुआ, तब उस स्वरित सूत्र को जो स्वरित को जो है जो प्रकृत सूत्र है न सुब्रह्मण्य स्वरित सुदात्त सुब्रह्मण्य निकते स्वरित सुदात्तो स्वरित से एक श्रुति न भवती, मैंने सुब्रह्मण्य निकते एक श्रुति न भवती किंतु स्वरित से स्थान उदात्त भवती, तो स्वरित को उदात्त हो गया, तो अर्थात सुत्या में सु का उ भी उदात्त हुआ, स्व उदात्त है, सुत्या का सु का उ उदात्त है। ये अब दोनों सुत्या, सुत्याम जो है, सुत्याम में उ भी उदात्त हो गया और या तो उदात्त है ही, तो स्वः सुत्याम माने स्वः भी उदात्त, सु भी उदात्त, त्या का भी उदात्त, था दोनों माने दोनों अच उदात्त हो गए। और जो आगच्छा है सुत्याम में दोनों अच उदात्त हो गए, और आगच्छा है, आगच्छा का बताया ही था आपको मैं कि आंग पूर्वक गम धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है और उपसर्ग साभि वर्जम एक अभी को छोड़ करके जो उपसर्ग है सब जो है फिर सूत्र है इससे आ का उदात्त हो गया है। तिंग अतिंग अतिंग से उत्तर तिंग जो है सर्वानुदात होता है, सर्वनिखात होता है, तो अतिंग है आ, उससे उत्तर जो है अतिंग से उत्तर तिंग सर्वनिघात हुआ तो सब वह अनुदात्त हो गया, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है, तो उदात्त जो आ है उससे उत्तर जो अनुदात्त है गम मन ककार कर उसको स्वरित हुआ और सब एक होती प्राप्त है, परंतु न सुब्रह्मण्य स्वरित उदात्त, सुब्रह्मण्य गत विशेष में जो है एक श्रुति नहीं होती है परंतु स्वरित को उदात्त हो जाता है, तो आ जो है उदात्त है, गम को जो ग जो है गच्छ का ग वह स्वरित प्राप्त था उसको भी उदात्त हो गया और वह आगे अनुदात्त है इस तरीके से। तो स्वः सुत्याम आगच्छ हो गया, फिर मघवन, मघवन भी आमंत्रित है, मघवत है, मघ अस्ति से मघ जिसके पास है, धन जिसके पास है, तो मघवन इंद्र का विशेषण, तो ये आमंत्रित है इसलिए आमंत्रित सामंत्र संज्ञा आमंत्रित आमंत्रित से जो है आद्युदात हुआ, तो मघवन का मकार उत्तरवती जो है सॉरी आमंत्रित से आमंत्रितस्य जो है आद्युदात हुआ है वहां पर, परंतु यहाँ जो आमंत्रितस्य है, आमंत्रितस्य दो सूत्र है, एक जो आमंत्रितस्य जो है आद्युदात करता है, एक जो है आमंत्रितस्य जो है वह आद्युदात करता है, जो 6192 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 192 नंबर जो सूत्र है, ये तो आमंत्री जो संजक है उसको जो है आद्युदात करता है, आमंत्रितस्य आद्युदात्तो भवति, परंतु एक सूत्र है आमंत्रितस्य अष्टम अध्याय का सूत्र है, अष्टम अध्याय का सूत्र है वो है अष्टम अध्याय पहला पाद का 19 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय पहला पाद निकाल लीजिए, अष्टम अध्याय पहला पाद का 19 नंबर सूत्र है, 19 नंबर सूत्र है आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य च निकाल लिए, आमंत्रितस्य च निकाल लीजिए 8:19 अष्टम अध्याय पहला पाद का 19 निकाल लिया, तो ये पद से पदार्थ का अधिकार चल ही रहा है, अनुदातम स्वरूप पदार्थों को चल ही रहा है, तो गया पद से उत्तर आमंत्रितस्य पदस्य पदार्थ उत्तरस्य या परस्य आमंत्रितस्य पदस्य अनुदात्तो भवति, सर्वस्य अनुदात्तो भवति, सर्वम का न सर्वम अपादादो पाद के आदि में भी वर्तमान न हो तो अपादादो वर्तमानस्य सर्वस्य अनुदात्तो भवति, पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए, तो मघवन सबसे लास्ट में है, पाद के आदि में वर्तमान नहीं है, अंत में है, तो इसीलिए और पद जो सुत्याम है ही स्वसुत्याम, तो इसको जो है निघात हो गया, पद से उत्तर आमंत्रित को सर्व निघात हो जाता है, तो यहाँ पर मघवन का जो मकार त्रवृत्ति अकार और घकार त्रवृत्ति अकार वकार त्रवृत्ति अकार ये सबको जो है एक सॉरी अनुदात हो गया है, तो बस यही है, इसमें और कोई विशेष नहीं है, सभी को समझ गए। सभी लोग समझे, तो कोई प्रश्न है? हाँ जी आप लोग समझे जी, वसुधा जी, स्वाति जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यदि आपसे कोई पूछे कि भाई आमंत्रित ये भी है और आमंत्रित वो भी है, तो आमंत्रित से आप युद्धार्थ क्यों नहीं किया? यहाँ पर आमंत्रित से सर्वनिघात क्यों कर दिया? क्या बोलेंगे? हाँ जी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तो आमंत्रित से 6192 है आमंत्रित, और एक कहता कि आमंत्रित से आदि ही उदात्त भवति। ये तो एक कह रहा कि आमंत्रित जो संज्ञक होगा उसके आदि को उदात्त होता है, और वहां पर आमंत्रित से है वह अनुदात्त करता है। दोनों में अंतर यह है कि एक तो पद से उत्तर आमंत्रित को आदिदात करता है, पद से उत्तर, और यहां पर पद की अपेक्षा नहीं है, सीधे कह रहा है कि आमंत्रित को उपाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए। तो ये आमंत्रित से छठा अध्याय पहला पाद का जो है सविराम सूत्र है, तो केवल आमंत्रित जो संजक है संबोधन वह आदिदात होता है, और वो कह रहा है कि पद से उत्तर यदि वह आमंत्रित संजक होगा, पद से उत्तर होगा और पाद के आदि में वर्तमान नहीं होगा तो उसको सर्वनिघात होता है। तो वहां पर पद से उत्तर है, अन्य जितने भी स्वतंत्र पद है वह आमंत्रित संबोधन उसमें तो आदिदात ही होगा, जब अलग से स्वतंत्र रूप से संबोधन जैसे मेधाती थे तिथे हमेशा इत्यादि जो किया, और ये पाद के आदि में वर्तमान नहीं है, इस चीज को देखना है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद जो है आगे है ये न सुब्रह्मण्यम स्वरतस्तात, ये हो गया। अब आगे है देव ब्रह्मणोरनुदात, और इसमें स्वरितस्य की अनुवृत्ति आ रही है, देव ब्रह्मणोर अनुदात, ये कह रहा है देव ब्रह्मणो हो, देव ब्रह्मणो हो, देव ब्रह्मणो नकारांत पुमलिंग देव ब्रह्मण सप्तमी सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, मने नकारांत पुमलिंग देव ब्रह्मण शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, और अनुदात अकारांत पुमलिंग अनुदात शब्द प्रथमांति एक वचन है। समास है देवश्च ब्राह्मणश्च, सॉरी देवश्च ब्रह्माच, देवश्च ब्रह्माच इति देव ब्रह्मानौ तयो देव ब्रह्मणो, ये त्रयोग द्वंद हो गया, और ऊपर से स्वरितस्य की अनुवृत्ति आ रही है, सुब्रह्मण्यम स्वरित से स्वरितस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? देव ब्रह्मणयो शब्दयो, देव ब्रह्मणो शब्दयो, देव ब्रह्मणो शब्दयो स्वरितस्य अनुदात्त भवति। देव स्वरित का को उदात्त न होकर के अनुदात्त होगा, देव और ब्रह्मण शब्द, देव और ब्रह्मण शब्द में जो है स्वरित के स्थान पर अनुदात, देव ब्रह्मणो शब्दयो स्वरितस्य उदात्तः भवति। तो यहाँ पर देवा ब्राह्मण आगच्छत, तो देवा ब्राह्मण आगच्छत, तो यहाँ पर जो है देवा ब्राह्मण ये सुब्रह्मण्य निगत विषय में देवा ब्राह्मण पाठ है, तो इसको पूर्व सूत्र से जो स्वरित के स्थान उदात्त प्राप्त था, इस सूत्र से अनुदात्त विधान कर दिया हुआ है। तो अब समय हो गया है, इसलिए आज इस पर विचार नहीं करेंगे, कल इस पर हम विचार करेंगे। हालांकि जो देवा ब्राह्मणे देव ब्राह्मणों है, तो ब्राह्मण इस पर जो है कल बताएंगे। या इसमें तो कोई विशेष बात है ही नहीं, ये देवा और ब्राह्मणा ये दोनों जो पद जो है आमंत्रित संज्ञक है, इसलिए आमंत्रित से दोनों पद जो है आद्युदात है और शेष सब जो है अनुदात हो गया। और अर्थात दे में ए उदात्त है, ब्राह्मण में रेफत्र ब्र का र का अ उदात्त है, उदात्त हुआ, और शेष सब अनुदात हो गया, माने वा का आ अनुदात हो गया, और ब्राह्मण में ब्रह्मण में मकर्तुवर्ती यकार नकर्तुवर्ती यकार ये अनुदात हो गया। अब जो है अनुदात जो होगा उदात्त अनुदात स्वरित, उदात्त से अनुदात स्वरित होता है, तो उदात्त है उससे अनुदात स्वरित हुआ। तो और उस स्वरित को सुब्रह्मण्ययाम ऐसे ब्राह्मण में भी जो है, तो उस स्वरित को जो है क्या किया, ये पूर्व सूत्र से न सुब्रह्मण्यम स्वरित उदात्त जो है उसको जो है उदात्त प्राप्त था उन्होंने करके। तो देव ब्रह्मण, देव और ब्रह्मांड शब्द में जो है, ब्रह्मा शब्द में जो है वह स्वरित को अनुदात्त हो जाता है। तो वा का जो आ है वह कर्तृपति आकार है, वह अनुदात है, और ब्रह्मांड में भी ये जो है ब्रह्म में उदात्त है, और कर्तृपति आकार जो स्वरित था उस स्वरित को जो है यहाँ पर अनुदात्त कर दिया। तो मकर्तृपति आकार भी अनुदात है, नकर्तृपति आकार भी अनुदात्त है। समझ गए जी? तो देवा ब्रह्मण ऐसा स्वर रहा, देवा में दकार द में ए उदात्त, वा का आ अनुदात्त, और ब्रह्मण में ब प्र में र भरतृपति आकार उदात्त, और नाम माने मकारतृपति आकार और नकारतृपति आकार ये दोनों अनुदात्त है। अब इसमें जो है इसमें जो एक सूत्र है ये 8.1.72 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद सॉरी अष्टम अध्याय पहला पाद का जो है 72 नंबर सूत्र है, 72 नंबर सूत्र है वो है आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्, यह है आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्। यहाँ पर प्रश्न ये है कि भाई यहाँ पर देवा जब पद है और उस पद से उत्तर ब्रह्मण जो ये भी पद है, तो पद से उत्तर आमंत्रित पद है, उसको निघात आमंत्रित से निघात क्यों नहीं हुआ? आमंत्रित जो है अष्टम अध्याय का उससे सर्व निघात क्यों नहीं हुआ? तो उसका उत्तर है कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत् भवति। बोलते आमंत्रितम अकारांत नपुंसकलिंग आमंत्रित आमंत्रित तस्मांत एक वचन है, पूर्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग पूर्व तस्मांत एक वचन है, अविद्यमान बस अव्य है, अविद्यमान बस न विद्यमानम अविद्यमानम नहीं तत्पुरुष समास, और अविद्यमान तुल्यम अविद्यमान अविद्यमान के समान अविद्यमान बस होता है। पदस्य का अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया जी? आमंत्रितम पदम पूर्वम अविद्यमानवत भवति, अर्थात तस्मिन् सति यस् कायं प्राप्नोति तत्र न भवति। तो यहां पर पूर्वम आमंत्रितम, तो पूर्व में जो देव आमंत्रित है वह अविद्यमान के समान होता है, न के बराबर होता है। तो पूर्व जो अविद्यमान है वो न के आमंत्रित जो अविद्यमान के बराबर हुआ, न के समान हुआ, अर्थात उस आमंत्रित को मान करके जो कार्य प्राप्त हो रहा था वे कार्य नहीं हुआ। अविद्यमान न सब पद से उत्तर, तो अविद्यमान के समान न है तो पद मिला ही नहीं, न के समान है इसलिए पद मिला ही नहीं, इसलिए ब्रह्माणा जो है इसको आमंत्रित से पद से उत्तर जो सर्वनिघात वो न होकर के आमंत्रित से आद्युदात हुआ है, और आद्युदात होने से उसको फिर जो है अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्तम उदात स्वरित, और फिर जो है उसको देव ब्राह्मण उदात्त, देव और ब्राह्मण शब्द को जो है अनुदात्त होता है स्वरित को, यह हो गया इस तरीके से। समझ में आया जी, समय हो गया, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी।